avcı vurdu kanatları yere. O da benim gibi bahtı kareli, doğru bir katere anam gidin durnalar. Benden yare selam edin durnalar. Doğru bir katere anam gidin durnalar. Benden yare selam. Kaşlarımda durnam karşımda, bir ufacık sevdalar geldi başıma. Dert yastığı ettin küçük yaşımda, doğru bir katere anam gidin durnalar. Benden yare selam. Doğru bir katere anam gidin durmalar. Benden yare selam edin durmalar. Doğru bir katere anam gidin durmalar. Benden yare selam edin durmalar.